Χθες είχαμε ένα εκπληκτικά επιτυχημένο συνέδριο. Το κόμμα μας πάει πάρα πολύ καλά. Δεν πάει απλώς καλά, πάει πάρα πολύ καλά. Μπράβο! Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ. Να λείπουν τα βεγγαλικά και υποταψίες. Εκτός εάν δεν θέλετε να συνεχίσω. Χθες έκανε μία ομιλία ο πρόεδρος που αν την παίζατε ολόκληρη στο Μέγκα 20 λεπτά θα παίρναμε 50% την τεπεσμένε εκλογές. Κλαίγαμε όλοι με δάκρυα. Ήταν αριστούργημα. Ρίξε μου μία σφαλιάρα δυνατή. Γιατί άρχιγε? Γιατί συγκινήθηκα μαπ. Κλαίγαμε όλοι με δάκρυα. Ήταν αριστούργημα. Κλαίει η μάνα μου στο Και νομίζω ότι όπως σας καταπλήξαμε σε ευρωεκλογές, ετοιμάστε να σας καταπλήξουμε έτσι περαιτέρω σε εθνικές εκλογές.